आपके साथ नहीं रहा, यही कहना मैं वो पांच भूतों में रहो चाहे चार भूतों में रहो चार छोटे में चाहे दुनिया में कठिन रहे, समझे नहीं आप, समझे नहीं। अद्वैत में तो एक के अलावा कुछ दूसरा है ही नहीं, अद्वैत में तो पंचभूत भी नहीं होते, खुद तो एक देशी की हुई है, समझे नहीं, समझे ही नहीं। हम कहते आपके साथ नहीं रहता, मेरा कैसे हुआ, आपके पास जूते गए थे, कैसी बात है, क्या प्रश्न सर वाली बात कर रहे थे, सुनना आता नहीं, सुनना ही सुनना दूर रहा, सुनना भी नहीं आता। देखो मेरा कोई आग्रह नहीं, आप शरीर को मरना माने न मरना माने रहना माने, आपके साथ में संबंध विच्छेद हो जाएगा, हमारी बात इतनी है। वो मतभेद भी साथ आ गया, वो तो दूसरी चीज हो, उसमें कई मतभेद है, इस वास्ते अपनी चीज नहीं है, इतनी चीज अपनी नहीं है। वो कैसी वो बढ़िया वो घटिया वो कैसी वो, अद्वैत सिद्धांत गंध नहीं है, अद्वैत सिद्धांत में है नहीं कुछ भी, सर्गावयव नोत्पन्नम, ये है सिद्धांत अजातवाद, अज्ञात न प्रबोधाय श्याम भक्त धात्री भक्ति कथा कथाओं, ये धात्री कथा आती है योग वशिष्ठ में, एक धाय थी दो बालकों को खिला रही थी, तो उसमें कहते देखो बेटा तुम्हारे कहानी सुना, कहानी सुनो, कहानी सुनाओ, मैं तो सुनाओ, मैं सुनाओ। देखो तीन बालक थे, लड़का थे तीन, तो दो तो गर्भ आए नहीं, एक जन्म ही नहीं, ऐसे तीन बालक थे, तीन बालक चले वहां से, तो जाकर के मित्र संग स्नान में स्नान किया, स्नान करके और जंगल में गए, तो आकाश में जंगल था, उस जंगल में फल खाए और खरगोश का सींग लेकर धनुष बनाया, धनुष बना करके प्रभु धनुष में शिकार करी, फिर अत्यंत भाव जंगल में रहते हुए अब रहते अत्यंत भाव नगर में वहां चले गए। अब वो एक बार बोले हाँ सर माने माने कथा सुना दी, तीन बार तीन बार तीन बार, दो तो घर में नहीं आए, एक ने जन्म ही नहीं लिया, ऐसे तीन थे, फिर आकाश में गए, जो वृक्ष देखे वृक्षों के नीचे फल लटक रहे, नीचे लोग चल गए, ऐसे थे फल गए, फिर फल खाए, बड़ा तो मेरे तरफ नहीं घटना में स्नान किया, स्नान करके फिर खरगोश से सींग लिए, खरगोश से सींग लेकर के बिल्ली के सींग चूहे के सींग लिए और सींगों में धनुष बाण, वो धनुष बाण बना करके फिर शिकार की, फिर लिया अत्यंत अभाव, अत्यंत अभाव उस दंगे में रहते हैं, हमें ऐसे समझे, बात समझो मैं कहता हूं, वो ये बात तो सीधी है सर, अब इसमें क्या बात है बताओ, आप बताओ कोई, कि जो हमारे साथ पहले नहीं है और पीछे नहीं रहेगी वो हमारी नहीं है, इतनी बात है। बेटा आपके पहले है क्या, फिर साथ रहेगा क्या, बस ही तीसरी नारायण नारायण महाराज गोविंद गोपाल की जय हो। राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज, आश्विन कृष्ण नवमी विक्रम संवत 2056 3 अक्टूबर 1999 प्रातः लगभग 5 बजे हिसार हरियाणा। राम राम राम राम नारायण नारायण नारायण। देखो जिसका संयोग होता है और वियोग होता है उसमें ममता नहीं की जाती, जैसे आप अभी मिल गए और थोड़ी देर में वियोग हो जाएगा तो ममता उस साथ नहीं होती, मेरा बना मेरा पुनः उसे लोग साथ रहते हैं, उसे मेरा पुनः होता है। रास्ते में चलते चलते कोई आ गए, अब ही चलते रहते दूर हो गए, मुक्ता नहीं होती। इस तरह से अपने वस्तु में जितनी मिलती है इसका वियोग होता है। आदमी जितने कुटुंब के मिलते हैं उनका वियोग होता है, शरीर मिलता है इसका वियोग होता है। तो जो संसार में संयोग और वियोग होता है उनमें ममता नहीं की जाती। ममता उस व्यक्ति जो साथ में रहता है वो ममता होती है। अगर इस बात पर वियोग किया, इस पर विचार किया जाए तो बहुत लाभ की बात है। भाई है वो भाई साथ में आता है फिर वियोग हो जाता है, चाहे भाई मर जाए चाहे हम मर जाए। ब्याह करते हो तो स्त्री का वियोग हो जाता है, चाहे स्त्री मर जाए चाहे पुरुष मर जाए चाहे दोनों मर जाए। माँ बाप है तो उसे संयोग होता है तो अंत वियोग होता है। चाहे माँ बाप मर जाए चाहे आप मर जाए, चाहे माँ मर जाए चाहे आप मर जाए, चाहे बाप मर जाए चाहे आप मर जाए, वियोग होता है। शरीर धारण किया है तो संयोग होता है और शरीर का वियोग होता है। तो जिसका संयोग वियोग होता है वो मेरी चीज नहीं होती। ये विचारने वाली बात है, बहुत बढ़िया बात है। संयोग और वियोग, ये वियोग होता है, वियोग होता है, वियोग हो ही जाता। फिर माँ मर जाती है मर ही जाती है, पिता मर जाते हैं मर ही जाते हैं, फिर सब संयोग होता ही नहीं। वो मेरा जैसे ऐसे शरीर है इसका संयोग हुआ, माँ के पेट में बना और फिर वियोग हो जाता है। तो मेरा शरीर ये नहीं हो सकता। जिसका संयोग वियोग होता है वो चीज मेरी नहीं होती। उनमें मेरापन करते हैं, ये भूल करते हैं, क्योंकि संयोग होता है वियोग होता है, संयोग होता है वियोग होता है। तो संसार की मात्र चीजों का संयोग और वियोग होता है। संसार की कोई ऐसी चीज नहीं कि साथ ही रहे हरदम, संयोग और वियोग हो ही नहीं, ऐसी कुछ है ही नहीं। संयोग होता है वियोग होता है, संयोग होता है वियोग होता है। तो साथ मिलती है वियोग होता है, वो मेरी कैसे? कोई थोड़ी देर होता है, कोई ज्यादा देर होता है, कोई वर्ष होता है, कोई दो वर्ष होता है, कोई दस वर्ष होगा, बीस वर्ष होगा, पचास वर्ष होगा, साठ वर्ष हो जाए, तो ये संयोग और वियोग होता है तो मेरी नहीं हो सकती ना। जिसका संयोग होता है वियोग होता है वो मेरी चीज नहीं होती, अपनी चीज नहीं होती। वो जो संयोग और वियोग ये शुद्ध ममता अवसिद्ध करता है। शरीर में ममता होने से ही तादाद भी हो जाता है, ममता होती है ममता में तादाद भी हो जाता है। तो तादाद में है वो ममता से, ममता भी नहीं हो सकती तादाद में से होगा। शरीर में दो है एक नहीं है, शरीर अलग है मैं अलग हूँ। क्यों? शरीर मिला है और वियोग होता है। मिला है पेट के माँ के पेट में मिला है, वियोग मौत हो जाता है। तो संयोग और वियोग होता है, पहले संयोग था नहीं, माँ में पेट में मरने से पहले था नहीं और मरने के बाद रहेगा नहीं। तो संयोग और वियोग होता है। जिन चीजों का वियोग होता है वो अपनी नहीं है, अपने परमात्मा है जो सदैव साथ रहते हैं। शरीर से पहले भी साथ में थे, शरीर के बाद भी साथ में रहेंगे, अब भी साथ में है। नरकों में जाए तो भगवान साथ में रहते हैं, चौरास लाख जोड़ी में जाए तो भगवान साथ में रहते हैं, वैकुंठ में जाए तो भगवान साथ में रहते हैं। भगवान सब जगह परिपूर्ण है, वे कभी वियोग उन्हें होता ही नहीं। सब वियोग उन्हें होता ही नहीं तो वो हमारे हैं, हमारे साथ सदा रहते हैं, हमारे सदा हमारे वो हमारे ही सदा ही, क्योंकि हमारे हैं हमारे साथ रहते हैं, हम उनके साथ रहते हैं वो हमारे साथ रहते हैं। क्योंकि सब जगह परिपूर्ण है तो कपड़ा जहाँ है वहाँ भी परमात्मा है, सब में परिपूर्ण है परमात्मा। आकाशवत सर्वगत सर नित्य, आकाश की तरह है, सर्वगत है नित्य। आकाश नित्य नहीं रहता, परमात्मा नित्य रहते हैं। तो परमात्मा हमारे है, हम परमात्मा के हैं। तो परमात्मा के साथ है हमारी एकता है, संसार के साथ हमारी एकता नहीं है। हमने संसार के साथ एकता मान ली, परमात्मा से तो मानते ही नहीं। परमात्मा तो वृत्ति जाती ही नहीं, जाती तो है कि नहीं है पता ही नहीं। अरे सदा साथ में रहने वाला अपना होता है, और सदा साथ में नहीं रहने वाला नहीं होता। ये सब कायदा है, अपनी चीज अपने साथ रहेगी, और अपने साथ नहीं रहती वो अपने साथ कैसे। हम जिनके साथ नहीं रहते वो हमारे साथ नहीं रहती, वो हमारी नहीं। तो शरीरों के साथ हम हरदम नहीं रहते, शरीर हमारे साथ हरदम नहीं रहता। 84,000 जोड़ी होगी, वे शरीर आज साथ में है क्या? क्या उन शरीर के साथ हम हैं? कभी जलसर बने, कभी थलसर बने, कभी नवसर बने। तो उनके साथ हम नहीं, वो हमारे साथ नहीं, तो शरीर हमारे नहीं। ये शरीर है, ये भी तो साथ हरदम नहीं रहेगा। ना हम इनके साथ रहेंगे, ना शरीरों के साथ हमारे सहते हैं, ना हमारे साथ शरीर सहते हैं। तो शरीर हमारे कैसे? हम कह रहे हुए मान सकते हैं अपने है। गाड़ी में कहते रहे, कल ही सुनाया था, गाड़ी पर गए आप, गाड़ी आ गई, हमारी गाड़ी तो आ रही है, हमारी गाड़ी तो दे रही है, हमारी आपकी गाड़ी आ रही, हमारी गाड़ी आ रही है। हमारी गाड़ी तुम्हारी गाड़ी कहते हैं, गाड़ कौन है, कितना डब्बा है, कैसा है, कुछ नहीं जानते। हमारी गाड़ी का मतलब कि जिस पर हम चढ़ेंगे वो हमारी गाड़ी। तुम्हारी गाड़ी कौन सी, जिस पर तुम सवार होगे वो तुम्हारी गाड़ी। वास्तव में हमारी तुम्हारी थोड़ी है, वो वास्तव हमारी तुम्हारी नहीं है। तो हमारे साथ सहयोग रहे वो हमारी, हमारे सहयोग सहयोग हमारी नहीं। तो प्रभु है वो हमारे साथ है। प्रभु कहते सर्व व्यापक कहते हैं, सब शरीरों में है। वही अंतर से भूता नाम सर्व सर्व से बाहर भी वो है, भीतर भी वो है, सरअसल भी वो है। केवल बाहर भीतर ही नहीं है, सरअसल भी वही है। दूर से दूर, नजीक से नजीक वही है। तो वो हमारा है, उनके हम है, हमारे साथी परमात्मा है। संसार हमारे साथी नहीं है, क्यों? संसार के साथ हम नहीं रहते, हमारे साथ संसार नहीं रहता। तो संसार हमारा कैसे हुआ? हम संसार के कैसे हुए? हमारे संसार का संबंध नहीं, तो इसके साथ हमारी ममता नहीं है। ममता मोहपद कंज, भगवान भगवती में ही होते हैं। जो भगवान के चरणों के साथ ममता है, भगवान के चरण हमारे हैं, पूजनीय है, आदरणीय है, परमात्मा हमारे हैं, हम परमात्मा के हैं। तो परमात्मा हमारे पूजनीय आदरणीय है, तो परमात्मा के साथ हम रहते हैं, हमारे साथ परमात्मा रहते हैं। हम पारा परमात्मा कभी होता नहीं, हो सकता नहीं। वो ऐसी बात है कि भगवान भी चाहे तो हमारे साथ नहीं हो सकते। हमारे से भगवान अलग कैसे होंगे, हम भगवान से अलग कैसे होंगे? तो वो हमारे है, तो हमारे परमात्मा है। शरीर संसार हमारा नहीं, हमने मान लिया संसार को अपना, अपने को मान लिया संसार का, संसार को मान लिया अपना। ये बात नहीं है, संसार तो छूट जाएगा। ये तो छूटेगा ही, अरे मिला हुआ ही है, सदा मिला हुआ नहीं, मिला है वो छूटेगा। मिलना है विषय होता, वो हमारा नहीं होता। हमारी चीज तो हमारे साथ रहती है, तो हमारे प्रभु है, प्रभु के हम है, ये सच्ची बात है। तो हमारा संसार नहीं, हम संसार नहीं है। तो सदा साथ नहीं रहते, कम से कम उनका आदर सत्कार करो। घर में हम रहते हैं इसी अपेक्षा जब पहुने आ जाते हैं हमारे घर पर कि भाई ये सदा तो नहीं रहते, तो उनका आदर सत्कार हम अधिक करते हैं। क्यों कभी से आते हैं तो अभी मिलते हैं उनका आदर सत्कार करो, अपना मत मानो, अपना अपना नहीं मानना, अपना नहीं मानना तो होता ही नहीं। घर कही है संसार, गांव में घर कही है। एक आदमी था वो ही आग लगी, आग लगी तो बड़े भगा जोर से भाग भाग गया। आगे देखा तो मैंने मेरे घर में पड़ोस में आग लगी, तो शांत हो गया। क्यों हमारे घर में नहीं लगी? तो हमारा तुम्हारा कैसा, उसके साथ भी हो गए, तुम्हारे इसी साथ भी हो गए, हमारा है ही नहीं। ये हमारा करे से ही बंधन होता है। हमारा वो जो हरदम साथ रहे, हरदम साथ किस रहता शरीर ना, हमारे साथ शरीर रहता ना शरीर साथ हम रहते, तो वह वो हमारा नहीं है। हमारा वही है जो हमारे साथ सदा रहे। ऐसे हमारा कहते हैं तो कहने में कोई हल नहीं, कर्म कोई दोष नहीं, पाप नहीं। हमारी गाड़ी आ गई, हमारा शिष्य है, हमारा गांव है, हमारे घर है, कह देते तो कहने में कोई दोष की बात नहीं। भीतर से मन से मानना चाहिए कि हमारा नहीं भाई, हम तो आए इस घर में और दस्त रह जाएंगे। कोई भी घर में रहने वाला है क्या, आप विचार करो, जो भी आकर के आ गई उसका भी वियोग होगा, जो जन्म कर आ गया उसका भी वियोग होगा। तो वियोग पहले वियोग पीछे वियोग और वर्तमान में प्रतीक्षण वियोग, जितनी जितनी उम्र जिनको आई है उतना उतना उन्हें वियोग हो गया। आप लोगों में जिसको जितनी उम्र आई है, कहीं 15 वर्ष है, 20 वर्ष है, 25 वर्ष है, 30 वर्ष, 40, 50, 60, 70, 80, जितने वर्ष आए हैं उतने वर्ष तो संसार से वियोग हो गया। अब बाकी कितना है अगर उसे पता नहीं, वो पता नहीं, जानते नहीं कितना जियेंगे। परंतु जितने जी गए उसको जी गए कहते हैं जी गए, फिर वास्तव मर गए, जी गए नहीं मर गए। इतने 80 वर्ष का होने वाला बालक जन्म जब 80 वर्ष का था, अगर 5 वर्ष का होता 80 रह गया, अब 75 वर्ष रहेगा। इस तरह से अपनी जितनी उम्र आ गई है उतना संसार से अलग हो गए, शरीर से अलग हो गए और एक दिन पूरा अलग हो जाएंगे। तो अलग होने को अपना कैसे ममता कैसी, उसके साथ ममता नहीं होती, वो हमारा नहीं होता, उनके हम नहीं होते। जिसके साथ वियोग हो जाता है वो ममता नहीं होती, ममता तो उसी साथ है जिस सदा साथ में रहे। ममता नहीं होगी तादाद में नहीं होगा, ऐसे तादाद में नहीं होगा तो सही होगा, उसे कामना भी नहीं होगी। कामना करें वो चीज मिल जाए, अभी मिली नहीं है, कामना करें फिर मिल जाए, न मिल जाए तो कामना करने क्या फायदा, मिल जाए तो वियोग हो जाएगा। संयोग होते ही वियोग होना शुरू हो जाता है, संयोग होते ही उसी क्षण वियोग होना शुरू हो जाता है। जितना समय संयोग का है उतना रहता है, फिर विश्राप हो जाता है। परंतु संयोग होते ही वियोग शुरू हो जाता है, नियम है। आप विचार करो, अपना संयोग या सत्संग हुआ, संयोग होते होते आज वियोग, आज वियोग होता है, तो संयोग होते ही वियोग शुरू हो जाता है। उसी क्षण ही संयोग क्षण ही वियोग शुरू होता है, वियोग अरे होता आज आज वियोग हो गया, आज अभी अभी वियोग हो रहा है, अभी सत्संग संग पूरा होने दे वियोग हो जाएगा। सत्संग का उस समय है जितने संयोग है, संयोग पूरा सत्संग पूरा हुआ छठ भी हो जाएगा। फिर सत्संग कब होगा पता नहीं, ये सब गलतियां हो जाएगा वही नहीं चलता। सब शरीर आपके रहेंगे, सब इसके मन रहेंगे नहीं रहेंगे, दो चार पांच परसेंट याद होगा, होगा तो होगा नहीं तो नहीं होगा। वियोग तो निश्चित है, संयोग का वियोग तो निश्चित है, वियोग का संयोग निश्चित नहीं है। वियोग होगा पीछे मिलेंगे ये निश्चित नहीं बिल्कुल, संयोग है उसका वियोग निश्चित है ही, कोई ऐसा संयोग नहीं जिसका वियोग न होता हो, और वियोग होता है उसका संयोग होगा नहीं भी होगा, तो वियोग निश्चित रहा। संयोग हो भी जाएगा तो वियोग ही होता, अंत में तो वियोग ही निश्चित रहा, तो हमारा संग वियोग ही निश्चित रहता, तो वियोग में ममता रस करे उनको अपना कैसे समझे। हृदय से ये बात मान लेनी चाहिए कि अपना कुछ नहीं है, रुपयों का संयोग होता है वियोग होगा, चाहे रुपये चले जाए चाहे आप चले जाए चाहे दोनों सो जाए, एक सो जाए तो वियोग, दोनों सो जाए तो वियोग, वियोग अवश्य भावी है। संयोगा वियोगांता मरणांता ये जीवितम, संयोगा वियोगांता, संयोग जितने वियोगांता है मरना, जीना जितना मरना है, जो जीना है उसका मरना है ही निश्चित बात है, तो इन्हें वियोग जरूर होगा। तो वियोग हुई अपनी ऐसी वियोग चीज अपनी नहीं हुई, अपना तो वियोग कैसे हुआ, वियोग हो तो अपनी कैसे, संयोग का वियोग और वियोग का संयोग ये अनिश्चित है, और वियोग तो होगा ही सर्वथा, संसार या वियोग तो होगा ही, और परमात्मा का वियोग होगा ही नहीं कभी, हो सकता ही नहीं कभी, कोई कर सकता ही नहीं, कैसे होगा वियोग। तो परमात्मा तो सब जगह परिपूर्ण व्यापक है, वो हरदम हमारे साथ है, हम उसके साथ है, जो हरदम हमारे साथ है हम उनके साथ है उसको तो मानते ही नहीं, और जो हमारे साथ रहता ही नहीं उसको अपन साथ तो मानते हैं। ये तो प्रत्येक दूरी होता है, संसार का तो वियोग ही होता है निरंतर, और परमात्मा का संयोग रहता है निरंतर, तो इस बात माननी चाहिए परमात्मा हमारे हैं, हम परमात्मा के हैं, संसार का नहीं है, संसार हमारा नहीं है। ये दृढ़ता से कर दो तो शोक बढ़ जाए, दुख बढ़ जाए, संताप बढ़ जाए, सच्ची बात है, दुख इस बात का योग तो होगा ही दे दो, संयोग आप योगांता, संयोग जितने संयोग है उसे भी योग होते हैं। इस वास्ते कर्मयोग को नित्य योग है, वो नित्य योग है, संसार का काम करना कामना नहीं रखना इसका नित्य वियोग है, नित्य योग है, वो योग है। तम विद्या दुख संयोग वियोग योग सुनितम, दुखों के संयोग का वियोग का नाम योग, तो योग उसका नाम है परमात्मा के साथ नित्य योग, संसार साथ वियोग। तो चाहे संयोग वियोगम योग सुनितम कह दो, चाहे समतम योग कह दो, क्षमता रहेगी रहेगी, वो तो फिर जाएगी नहीं, तो वो योग है, उसके साथ सबका भी योग है, सबके साथ भी योग है, हमारी कुछ नहीं। इस संसार मात्र का भी योग है, नित्य भी योग है, अरे परमात्मा का नित्य योग है, परमात्मा योग है नित्य, संसार का वियोग है नित्य, संसार का संयोग नित्य नहीं है, वियोग नित्य है। इस वजह से संसार हमारा नहीं, हम संसार के नहीं, ये भूल है, बहुत बड़ी भूल। सत्संग से अधिक भूल का सुधार नहीं किया तो सत्संग क्या किया, सत्संग नहीं हुआ, सत्कार संग तभी होता है जब सच्ची बात को पकड़ ले, धारण कर ले, मान ले, स्वीकार कर ले, तब सत्संग होता है। नहीं तो सत्कार संग कैसे हुआ? जब भी योग हो रहा है सबका, सबका भी होगा, सबका भी हो तो सबका वियोग है, यही सच्चा है। परमात्मा में योग है, ये सच्चा है। परमात्मा के साथ हम है, हमारे साथ परमात्मा है, ये योग सच्चा है। संसार अब योग सच्चा है, जो वियोग होगा। अरे प्रत्येक क्षण भी योग होगा, प्रत्येक क्षण एक क्षण भी संयोग नहीं रहता। संसार का संग एक क्षण भर भी साथ नहीं रहता। अधिकरण प्रत्येक वियोग, केवल वियोग ही वियोग है। संसार वियोग वियोग वियोग वियोग जिस मान लिया महाराज, संसार मान लिया, सत्संग के द्वारा ये बात खुल जाती है तो ऐसी पहले ही सत्संग बिना किए भी ऐसी है, सत्संग करो तो ऐसी है। आप जानो तो भी हो गए, नहीं जानो तो भी हो गए, संदेह रहो तो भी हो गए, इसमें संदेह है नहीं। इस वास्ते से जो हमारा संसार नहीं है, हम संसार ये नहीं है। निहार हो जाए, निहार हो जाए, मौज हो जाए, दुख संताप चलेगा ही नहीं। और धन चला जाता दुख होता है ना, मर जाता है घर जाता दुख हो जाता है, आप मरता है दुख होता है। दुख इस बात वियोग तो है ही, वियोग ही है संसार का, वियोग ही सत्य है। इस बात तंग विद्या दुख संयोग वियोग योग संहिता, दुख का वियोग है ये तो है। योग है तो परमात्मा के साथ संबंध हमारा नित्य है, वो नित्य योग है। और इस साथ नित्य ही वियोग है, योग माना है केवल पति पत्नी का है, गुरु गुरु चेला का वियोग ही है, गुरु चेला का वियोग ही है, पति पत्नी का वियोग ही है, माँ बेटा का वियोग ही है, बाप बेटा का वियोग ही है, भाई भाई का वियोग ही है, बहन भाई का वियोग ही है, भाई भाई का वियोग ही है, ये वियोग ही है। संसार मार्ग का वियोग ही है, तो वियोग ही सच्चा है इसमें। और परमात्मा का योग है तो तुम विद्या संयोग वियोग योग संगतम, संसार वियोग है वो योग है, परमात्मा के साथ नहीं योग है। परमात्मा साथ हमारे हैं, संसार साथ संयोग मान दुख पाओगे, रुपयों के साथ, पदार्थों के साथ, रमी जमीन के साथ संयोग मानोगे दुख पाओगे, वियोग तो होगा। ये संयोग तो रह सकता नहीं, कोई भी भाई भाई साथ रहे, कोई बहन भाई साथ रहे, कोई पत्नी पति भी साथ रहे, कोई माँ बेटा भी रहे साथ में, कोई बाप बेटा भी साथ में रहे, कोई नहीं रह सकता ही नहीं। कोई आज गया, कोई काल गया, कोई जमाना हार तैयार खड़ा, नहीं कायम कोई मुकाम यहाँ, सरकार से यही रिवाज रही, यही रिवाज है। सदा की जीत ऐसी है, साथ में तो कोई है ही नहीं। इस वास्तव समय है कभी होगा, संसार का सदा ही वियोग है। परमात्मा के साथ संयोग सदा योग है, सदा योग है, परमात्मा का वियोग नहीं है। इस वास्तव योग है वो, और सब साथ वियोग है। इस वास्तव वियोग योग है, तम विद्या दुख संयोग वियोग योग संगीतम समत्व योग उचते, एक ही बात है। समता राम योग है, संसार शब्द भी योग है, नित्यानंद भी योग है। योग केवल आपके माना हुआ है, योग है नहीं। प्रतिक्षण वियोग होता है, प्रतिक्षण वियोग ही होता है, नित्य निरंतर हरदम नित्य निरंतर वियोग होता है, प्रतिक्षण वियोग हो रहा है। इस बार संसार का वियोग है, सर्वता वियोग है, सर्वथा ही वियोग वियोग। विश्वास संसार का वियोग है, परमात्मा का योग है। नारायण नारायण नारायण।